Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Minutters aktie- og investeringsdebat, det er, hvad der ligger foran os denne fredag, hvor vi slipper dagsordenen løs og lader det være op til jer at bestemme, hvad vi skal tale om her i studiet. Jeg har Lars Svendsen og Lars Persson med mig. Godmorgen og velkommen til jer. Ja, godmorgen. Og du kan altså stille spørgsmål ind til os her i dag. SMS'en er som altid åben. Nummeret er 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked, så lander den nemlig lige herinde hos mig. Og så deltager du også i konkurrencen om en millionærklub kop. Jeg trækker en vinder sidst i udsendelsen. De her, skal vi få greb om, hvad det er for et marked, der er derude, Lars Persson? Det kan du stå for. Ja, vi tager lige overkrydderen af, som vi plejer at sige herinde. Altså, vi falder lidt tilbage efter en helt fantastisk dag i går med kraftige stigninger. Og når det er gået lidt for voldsomt til sig, så må vi jo lige trække vejret efter sådan en maratonløb. Så vi er nede med 0,2 cirka på det danske marked, og 0,3 på det svenske, så resten af Europa er også lige sådan en lille my nede, så sådan er det. Og amerikanske futures ser også ud, som om de skal starte op en lille smule lavere. Så ja, så alt er, hvad det plejer at være, hvad jeg lige vil sige, når vi nærmer os en fredag, og det bliver weekend, og man måske ikke har lyst til at ligge med for mange aktier. Det siger vi jo hver gang, så sidder folk og tænker, jamen er der nogen, der handler sådan meget frem og tilbage, så kunne jeg jo bare købe om fredagen og sælge om tirsdagen måske, eller et eller andet, eller om torsdagen, når det hele er sted. Og det er der jo også nogen, der ligger og pynser på, så ja. Du plejer også at kalde det turnaround Tuesday, Lars Persson, så ja, der er jo altså nogle bevægelser der, som måske vender tilbage uge for uge. Ja, sådan blev det så ikke i tirsdags, fordi der var det jo så amerikanernes mand, altså vi startede jo egentlig rigtig flot i tirsdags, og så fik vi jo gok i nøden, fordi det var amerikanernes mand, altså de skulle lige have faldet med. Ja, men det er sådan lidt mærkeligt, at det falder sådan lidt tilbage, men det er jo, fordi der kan ske meget hen over weekenden, som gør, at det hele, hvis det nu skal sætte sig yderligere på grund af, jamen, hvad der nu kan ske hen over sådan en weekend af mærkelige ting, og så er nu vi jo lige se en gammel præsident blive skudt her til morgen i Shinzo Abe i Japan. I Japan, og ikke? Det er lige kommet ud på Bloomberg, at han er så i kritisk tilstand. Ja, så du ved, der kan ske alle mulige andre ting, så derfor weekend er sådan en farlig periode, hvor man er lukket inde i hvert fald aktiemæssigt. De her kryptovalutaer, dem kan vi jo handle hele døgnet, hvis man skulle have lyst. Så, Lars Persson, ja. Og så er det altså også en dag, hvor der kommer non-farm payrolls, kongen af nøgletal, som vi plejer at kalde det. Det viser altså, hvordan det går på det amerikanske arbejdsmarked. Vi får også at vide, hvordan lønningerne er steget. Mm. Jeg tænker, at de kunne godt være faldet. Men det er de sikkert ikke den her gang, men altså steget eller faldet. Mm. Vi får sikkert se en stigning. Det er i hvert fald, hvad der forventes. Og så får vi altså også kig på, hvor mange nye job, der er blevet skabt ude for landbrugssektoren. Bliver det sådan en ventedag, indtil det tal kommer ud? Ja, jeg tror ikke. Alle øjnene er jo rettet mod inflationen i øjeblikket, og kigge på råvarepriserne, hvordan de udvikler sig mere end egentlig de her arbejdsløshedstal lige i øjeblikket. Altså, der er jo skruet fuldt op for arbejdsstyrken, i hvert fald her i det nordlige Europa, og USA er der også meget lille arbejdsløshed, hvilket jo også er med til at måske holde gryden i kog omkring de her inflation, fordi at de går på arbejde, og når pengene så hurtigt forsvinder ud af tegnbogen, så vil man gerne have mere i løn, ikke? Og den mølle ser vi nok noget tid endnu i hvert fald, så det bliver de seneste forventninger ifølge Bloomberg, når man har spurgt rundt omkring i markedet, det er altså, at der skulle være skabt 268.000 nye job. Det er altså lidt ned fra sidste måned, hvor det var 390.000. Vi får se, hvordan det lander det tal i eftermiddag. Lars Svendsen, den amerikanske rentekurve er igen invers. Den 2-årige mod den 10-årige, det er jo altså noget, som vi plejer sådan at lege lidt med tankerne om, at det indikerer, at recession er på banen. Ja, jeg ved ikke, om vi kan bruge det til noget. Det er ikke særlig meget, nej. Nej, og en værs rentekurve, det betyder altså sådan en helt almindelig rentekurve, der jo normalt er stigende over tid, den er altså så lige nu nede i det, vi kalder faldende. Den har været meget, meget flad i virkelig lang tid, og vi har talt om recession også i virkelig lang tid. Gør det nogen forskel for dig, at vi nu ser en værs rentekurve? Nej, ikke andet end, at det er jo ligesom, der er nogen, der tager alvorligt, hvad centralbankerne siger, og så er der også nogen, der tager den der signal alvorligt. Så må man jo sige, at hvis folk reagerer på det der, så må vi også vide det, men vi havde jo Henrik Henriksen, som er fornuftig, vil sige, moden mand jo, der sagde noget interessant på et tidspunkt, han var her, og jeg prøvede jo sådan at fange, også blive klogere af at være herinde, at han sagde jo, at hvis man kigger tilbage, det er jo sådan måske en efterrationalisering, men tilbage til 70'erne og så videre, den bedste, hvor inflationen steg og steg, og renten steg og steg, ikke? Det kører sådan set nærmest løst til begyndelsen af 80'erne, ikke? At den bedste investeringsmetode, hvis man skulle have obligationer, det var faktisk ikke en 2-årig. Mm. Fordi den kunne ligesom nå at slæve sig selv hjem, og så fik du dine penge tilbage, 100 udbetalt der, når du fik indfriet den. Og så dit kurstab blev jævnet ud, fordi der var, hvis du lå 5, 10 og 30 år osv., de fik kurstab, og dem fik de ligesom ærligt. Man skulle jo vente i overvis på at få den hjem. Så derfor var faktisk under sådan en rentestigningsperiode, var den 2-årige, og det er så USA, vi taler om, faktisk det bedste sted at ligge. Det er det jo så ikke helt i Europa, hvor flexstone er. Det er jo faktisk sådan, at der er jo et flexstone i Danmark, ikke? Men det er jo lidt sjovt, fordi så er det jo egentlig der, du skal lægge dig, hvis du er... Og jeg tror faktisk, at der var mere visdom i det der, end som så. Mm. Så hvis man er ulykkelig og skal have obligationer, så er det nok sådan noget, du skal købe, fordi renten kommer jo til at stige og kommer til at køre op. Og det øjeblik, folk for alvor finder ud af, at statsgæld er lort, så undskyld udtrykket er... Jeg skulle være kaldt for et eller andet noget skrammen, tror du, jeg skulle bruge som ord. Det har jeg fået formaning om, at jeg skal have pænere sprog. Er det hjemmefra, eller hvad? Ja, jeg bliver jo... nu skal du have pænere sprog. Men så kan vi skrammen, at hvis den begynder at komme frem på lystavlen, at statsgæld måske er det værste, du kan have, ikke? Og det er det. Mm. Fordi det sjove er jo, at hvis du tænker dig, at nu er der et eller andet ballade i Sri Lanka, eller noget andet, hvor det er sådan nogle brødre, der har været præsident, eller noget for noget, men balladen er, at hvis der er problemer med statsgæld, at staten ligesom kommer for langt ud, så kan du jo ikke som kreditor slæbe ned i søgerhandelsretten. Så står de bare og griner af dig og siger, vil du have 15% retur, eller vil du ikke have noget? Og ellers så kan du jo komme og gøre os til slaver og føre hele den danske befolkning væk, og så kan vi arbejde i nogle brunkulslejre. Holy moly, nej, det kan man jo ikke. Vi starter hårdt ud her. Nej, men problemet er, hvis du har en privat låntager, imod dig er SAS selv og alt muligt andet kreditfinger, dem kan du slæve søge handelsret. Du har nogle krav mod dem, du kan tage deres aktiver. Men det kan man jo ikke med staten, så derfor staten, de sidder bare og siger, du er politiker, der låner pengene, og dem kan du jo ikke stole på, så kan du jo komme og pant med det, ikke? Nej, det hjælper jo ikke. Så derfor så er statsgæld i virkeligheden den dårligste gæld, du overhovedet kan have, og vi betragter det som være den bedste. Mm. Og det er noget, det sjove er, hvis nu tager vi lige i slutter nu, det er, sådan har det kun været siden 2. verdenskrig. Indtil 2. verdenskrig, der vidste alle, at statsgæld, det var snot. Okay, det må du godt bruge det ord, Lars Hansen. Ja, okay. Det her, det er Millionærklubben for Jørgen Vester. Vi svarer på spørgsmål hele timen, og jeg kaster mig over om lige om et øjeblik. Jeg skal bare lige huske at sige til jer, nummeret er altså 42 42 03 21, og du skal have startet din besked med at skrive Mio, og så smider altså afsted på 42 42 03 21. Og Lav, lad os starte over. Start der en, der skriver ind lidt om Schiller PE, så vi skal måske også lige forklare, hvad det er. Men spørgsmålet, som kommer fra Mads Lunau, det lyder altså, jeg har et spørgsmål om Schiller PE i S&P. Vi er stadigvæk helt oppe på et niveau, som kun har set 3 gange før, nemlig i 2019, i år 2000 og i 1929. Mangler vi ikke stadig at se en markant kompression af PE, før vi har nået bunden? Hvad er Schiller PE for noget, Lav? Jamen, Schiller PE er jo en amerikansk professor, som fandt ud af, at man burde se på, når man vurderer aktiemarkedet, burde man tage det over flere år for at jævne indtjeningen ud. Jeg tror, det er 10 år, han tager. Og så regulerer man faktisk også overskuddet for inflation, men det er jo som regel ikke så meget, det tæller. Så får du sådan en form for udjævnet indtjeningsgennemsnit, men som jo så er bagudrettet. Det er jo ret meget 10 år, ikke? Alt efter, hvor meget fart en virksomhed har, så tager du det i forhold til, hvor er aktiemarkedet nu, ikke? Og det der tal, det ligger altså, så hvis vi ikke kan forstå det, er på et eller andet omkring 30, par 30 stadigvæk. Det er også alt for højt. Vi havde jo en fornuftig ung mand forleden dag, der sad og fortalte, at PX skal være 15. Ja, altså, det var Frederik Svendholm. Ja. Ja, og det er jo, jeg ved, om han er 15, ham over fra Bryggerød, men som nu dør bort, men han er jo Svendholm. Det men, tror jeg, vi har spurgt ham om, det mener jeg ikke, han er. Nå, det men han er. Det er så slemt. Jamen, også det der gods, fordi de laver økologisk grøntsager, men det er jo noget andet. Men, at ja, men der kan du sige, at det tal er jo, og det er fuldstændig rigtigt, meget, meget, meget højt op. Vi har en anden indikator, der hedder Buffett Indicator, som måler, hvad er aktiernes totale kursværdi i forhold til nationalproduktet. Ikke? Og det har jo også været op på 2,5 gange i USA, og nu er vi kommet ned på 1,8, tror jeg, det vi ligger på. Jeg har den ikke lige på mig, nu jeg kan finde dem lidt. Og det er jo sådan en anden en, og det burde jo ligge efter gammel, hvad det var engang. Ikke? Og gamle dage, det er jo altså noget, som begyndte for lige før finanskrisen. Og så er vi frem til 2005, kan vi sige. Men indtil da, der lå de tal jo som regel mellem 60% og 90% i USA. Altså, at aktiemarkedet var lidt mindre værd end hele nationalproduktet, og de to ting skal jo på en eller anden måde hænge lidt sammen. Så det er fuldstændig rigtigt, at det er meget, meget højt. Og så er der jo en ting at sige om det også, det er, at når man bruger det her, så man siger, er vi enige, hvis nu havde mange, mange dårlige år, så kan man jo godt leve med en høj. Altså, selskaberne tjener ikke så mange penge, hvis det var dårligt, men det har det jo ikke været. Det er næsten, altså profitten er jo faktisk, jeg kan det ikke bevise det, men den er på all-time high. Mm. Det er ikke dårlige tider for selskabernes, især i USA, på profitten. Så derfor, hvis du er en motor, så kan du sige, det bliver jo jævnet af nogle år, men det har været nogle gode år, ikke? Mm. Så derfor er det, og det er jo en indikator på, at aktiemarkedet er for højt. Ja, men om det ligger højt, Lars Svendsen, så er du jo faktisk en mand, som tror, at vi skal opad herfra i hvert fald. Det ja, nu var det jo ikke USA, jeg sagde, det tror jeg skulle lidt ned, men... Så de danske aktier, er det du taler om, når du siger, at det skal opad herfra? Ja, men Europa er jo markant undervurderet, og ingen gider, fordi vi har været vant til USA. Kan du bare sende penge til USA på noget IT, så vil det stige, ikke? Mm. Og så har dollaren også været med dem det sidste halvårs tid her, ikke? Men den sætter jo ny rekord i dag. Men det er Europas tur til at få vind ind i ryggen, og USA har ligget markant højere. Og det har været den der med, du også ser, hvor meget udgør USA af verdens totale aktiemarked. Og det er jo, altså i min optik, det ligner jo Japan i 1990. Ja, der var og det er ikke et smukt syn. Nej, der var halvdelen af verdens aktieværdier, de stod i Japan, og alle synes, at en grund inde i Tokyo, vi havde et rederi, der hed Stolt Nielsen, der stadig, han solgte sit kontor, ikke? Han havde et kontor, der var på størrelse på 135 kvadratmeter grund, ikke? Han solgte det for 700 millioner. Var det ikke meget godt? Jo, det var det. Og så gik det bare. Ja, okay. Men det er det, men balladen er jo bare, at der er for mange penge, der jager for få aktier. Yes, det godt. Er balladen. Så fik vi den med. Tobias fra København Nordvest, han har et spørgsmål til dig, Lars Persson. Han spørger, om du ikke kan fortælle lidt om de tekniske analyser, som du benytter dig af. Hvilke glidende gennemsnit bruger du til, både lange og korte? Og hvorfor har du valgt lige præcis dem? Er det noget med din tidshorisont, eller er det, hvad du har fundet ud af, der virker gennem tiden? Jamen altså det sidste, det er nemt at svare på, det er, fordi jeg har fundet ud af, at det virker gennem tiden, kan man sige. Jeg bruger 8 og 24, og glidende gennemsnit, både på dag og uge. Nu sad jeg faktisk og legede lidt med det, fordi at, da jeg var i Stockholm, der brugte vi også 25 på dagsniveauet. Men altså 8 og 24 er sådan nogle gode gennemsnit, der ligesom ikke får alt støjen med, og på den måde renser lidt ud i systemet, og det har jeg bare testet i en hel del år, men 25 er også et par gode glidende gennemsnit, og det er på dagsniveauet. Jeg sidder jo ikke og kigger på minutniveau eller på sekundniveau og sådan nogle ting og sager, så der ved jeg ikke, hvor man skal sætte grænsen. Man kunne bruge nogle af de samme, fordi jamen det er sådan en meget god tommefingerregel. Amerikanerne bruger jo 50 og 200 dages glidende gennemsnit, og grund til, at jeg egentlig også bruger uge, det var jo, fordi dengang jeg startede tilbage i 98, der var der faktisk en del aktier, der ikke blev handlet hver dag. Så hvis du så på et dagschart, hvor der manglede en observation, jamen så gik det jo ind og ødelagde dit glidende gennemsnit. Nu er det jo heldigvis sådan, at de fleste aktier har mindst en eller to handler eller flere handler i løbet af en dag. Ikke? Og man skal altid med illikvide aktier spørge sig selv, om det her tekniske analyse egentlig virker. For der kan jo sidde en enkelt mand eller kvinde, der trykker lidt på knapperne og få tingene til at ske, så det skal man gøre. Men man skal jo man kan jo sætte sig ned selv og sidde og lave nogle analyser og rode lidt med det og finde måske frem til de optimale ting, man vil. I mit system, der kan jeg jo faktisk spørge computeren og til at finde de optimale parametre for hvert selskab, fordi hvert selskab er jo ligesom et lille barn eller et menneske, altså de har sit eget liv, så i virkeligheden så skulle hver aktie have sit eget glidende gennemsnit, men ligesom for at lave sådan en grovsorteringsmaskine, så har jeg 8 og 24. Men det her system, jeg bruger Viking, der kan man egentlig bede systemet om at finde det optimale parameter for hver enkelt aktie, og så vil man få nogle helt anderledes glidende gennemsnit, end dem, jeg står og taler om her. Ja, jeg får lyst til at høre alle de der glidende gennemsnit på alle aktier, Lars. Det bliver langt på. Men hvis vi bare lige beholder sådan lidt på overordnet niveau, måske indeksniveau, er der noget, der sådan stikker ud nu, når du kigger på din glidende gennemsnit nu? Er der noget, du tænker, det der, det skal simpelthen samles op her? Jamen altså, der er ikke nogen, der er, alle er faktisk i salg i øjeblikket, hvor Danmark faktisk har klaret sig allerbedst i den seneste periode. Jeg er ikke faldet så meget. Men der er ikke nogen, der er ikke nogen, altså, det er jo lidt sjovt, fordi at alle er, enten er vi alle sammen i opadgående retning, og ellers er vi i nedadgående retning. Vi kan se, at stadigvæk er Norge stadig i plus og har et momentum på grund af olien. Og det var det samme, vi så i finanskrisen. Det var jo, at det sidste marked, der knækkede halsen, det var jo, nu er Rusland jo ude, fordi de ikke rigtig er med på lejen længere. Men det var jo faktisk Norge, så det starter sådan tit med nogle af de andre tech-aktierne, ligesom i Nasdaq og de her, der starter med den faldende tendens, og det så vi også ved IT-boblen. Og så er det nogle af de her mere kedelige aktier, måske lidt mere cykliske aktier, som så olie og alt det her, som overlever og får den her længerevarende cyklus opadgående. Og det var der også nogen, der talte om, at jamen, er det ikke det samme, vi ser, ligesom vi så i nogle skriverier om? Vi har set det før, at råvarerne klarer sig noget længere tid, fordi nu tror vi, at der kommer en ny opadgående bølge, og så kollapser det hele. Det ved vi jo ikke noget om endnu, fordi teknisk analyse kan jo ikke fremudse, hvordan udviklingen er i fremtiden. Den kan bare se, om der er fart i markedet, eller at der er aftagende hastighed i råvarer. Nu er der fart igen i råvarer, efter at der har været, hvad hedder det nu, specielt i begyndende råvarer, hvad hedder det, kobber og de her, hvorimod olien, jamen det er ligesom om, at den taber momentum. Så det bliver jo lidt spændende at se, hvordan hele det her game kommer til at udvikle sig. Okay. Er der salgssignal i olie? Ja, det er der faktisk. Det er der, ja. Og hvor langt skal vi ned? Jamen altså, første gang har jeg sat det til 90 faktisk. Ja. Jeg tror, okay. Jeg tænker mig til, at det skal være 80-90, men det forudsætter lidt fred i Ukraine. Men ja, så skal vi derned. Ja. Og så, jamen, benzin er jo allerede, er det du, nu er vi kan vi få det til 16? Ja, men det er jo en svir. Altså, man bliver jo helt glad for en benzin til 16. Ja, jeg tror, vi kommer ned til 12,5. Okay. Altså, det er lavet, saltsignalet er jo lavet den her uge, på grund af den kraftige fald, vi fik i onsdags, hvor olien faldt, eller Brenten faldt, omkring 10%. At der er et sted, hvor der sker noget lidt interessant, som I skal sidde og tænke over det i weekenden, når I keder jer, det er jo, og ikke kan komme i vandet, fordi det er for koldt. Vi skal se Tour de France. Nå ja, det ved jeg ikke, men det er jo, at ædelmetalleren er begyndt at give sig. Altså, ja. Især sølvprisen er meget ringe. Den er placeret $20 for nedadgående, den var op og rører 25-26, da den var højst. Mm. Nu er vi nede i 19, og guldet, det er nede i 1740. Ja. Og, der sker altså noget derovre. Ja, der sker et eller andet. Ja. I næste uge, der får vi besøg af Tom Bundgaard fra Kairos Commodities, som ikke også med er, altså, nej, det er jeg med på, men han beskæftiger sig med teknisk analyse også med, han kigger også på alt muligt makrotal og alt muligt andet. Så kan du spørge om hans glidende gennemsnit. Ja, det er nok nogle andre, end jeg sidder og ruder med. Det gør vi. Ja. Men Lars Persson, jeg ved faktisk, at du har været ude og handle lidt. Christian Hansen kom ind på din bog i går, du var ude og købe op. Var det et eller andet teknisk analyse, der gjorde, at du tænkte, okay, nu er den alligevel faldet for meget. Den faldt jo virkelig meget på grund af det her regnskab. Det var bare sådan en, hvor den røg ned i det oversolgte niveau. Normalt så handler jeg jo ikke på det. Jeg skal jo helst have medvind og opadgående tendens, og jeg har også kun købt en halv position, så jeg kun købt for 10.000 kroner, og den falder også... Ah, din kylling. Men den falder også lidt i dag, så måske har jeg været lidt for tidlig ude og samle op. Omvendt havde jeg jo købt Carlsberg for lidt tid siden, hvor den har en opadgående trend. Alt det, som der skal være, og der har jeg så tjent, og også kun i 10.000, fordi grund til, at der er kylling, det er jo, fordi at alle mine indeks, de er jo stadigvæk i salg, så i virkeligheden bør man jo ikke gå ud og begynde at købe, men pengene brænder jo i lommen i sådan en konkurrence, og jeg kan jo se Michael Friis og de unge, de ligger jo lige omkring mig, så Lav, han ligger langt ude i horisonten, og jeg er stukket af, så jeg skal jo være med på... Jeg skal en flot anden plads, kan sådan noget. Ja, man skal jo være med i Depeche'en her, så man kan ikke falde helt tilbage, så derfor bliver jeg nødt til at købe lidt op, og Carlsberg havde en pæn opadgående tendens, selvom hverken Lars Skovgaard eller Michael Friis var sådan helt vilde med den, da de var inde og snakke om det her. De var lidt sådan mod forbrugsaktier, sådan. Jeg synes, jeg lyttede mig til. Men ikke desto mindre, så er Carlsberg opadgående, og det er jo netop fordi... Har du den? Ja, jeg har købt Carlsberg. Hvad med Ambu? Ambu? Ej, den har jeg ikke købt endnu. Jamen, jeg har ikke købt den endnu. Jeg kan jo ikke købe det hele, Svendsen. Jeg har men tegnebogen er ikke lige så stor hos mig som hos dig, så du ved... Fra Christian Hansen til Carlsberg og til Ambu, vi hopper videre til Tyskland, hvor det skal handle om Continental. Jeg har fået en sms fra Simon på 11 år. Den er usædvanlig velskrevet, så lad os lige høre, hvad han skriver her. Hej, skriver Simon. Jeg har på råd fra min far købt aktier i Continental, så jeg kan få råd til en gamercomputer. Nu er det bare, at jeg kan se, at aktierne er faldet over 40%. Min far mener, at jeg skal have tålmodighed. Tror I nogensinde, min far får ret? Og hvor længe tror jeg, der skal gå, før jeg har mine penge igen? Og gerne mere til. Ja. Ja, det er flot skrevet, Anne. Det er det. Ikke? Ja. Lav, kigger du på Continental? Ja, det gør jeg faktisk. Det er en af de aktier, jeg har i min øjenkrog at følge med, fordi han har jo fuldstændig ret, at det er jo en aktie, jeg tror, den dagen engang har været 250, da den var allerhøjst, men den er bumpet ned. Jeg siger, hvorfor er den så det? Og det er det jo formentlig, fordi de jo laver, de fleste kender deres dæk, ikke? De Conti-dæk kalder man jo normalt for, men de laver bilkomponenter meget. Jeg tror, at dæk kun udgør dæk og gummi. De laver også andre ting i gummi, men det er jo cirka en fjerdedel, 20-25%. Alt det andet er komponenter til biler, og det er jo så benzinmotorbiler primært. Ikke? Og det er jo, og den familie, der ejer dem, hedder Schaeffler. De har også et andet selskab på børsen, der hedder det samme navn, Schaeffler, som også laver det, og det er altså nogle store bananer. Jeg mener, at Conti har 200.000 ansatte, og Schaeffler har 250.000 ansatte. Og de laver så nogle andre komponenter, men også til biler primært. Men det gør de. De vil komme tilbage, og det er en af de aktier, jeg Conti, som jeg går og lurer lidt på at købe, fordi nu vil jeg hellere købe bilaktier først. Måske virkelig en lastbiler først, så rigtig biler, og så kan du sige sådan noget som ham her underleverandørerne, og ham Persson har haft Kongsberg op i Norge. Er det også sådan en? Automotiv, ja. Men han får, og det er en aktie, som det er ikke noget dårligt selskab osv., men bilindustrien har jo været noget nede at vinde, ikke? Og faktisk har biler i Europa jo, og så også lidt ud i verden, jo toppet i 17, så der har jo været snart 5 års... Men altså, Simon, han er 11 år, han vil gerne have sin gamer-computer. Hvor lang tid skal han vente på for det? Hvis han har tabt 40%, så har han købt på 100, jo, ikke? Kan vi sige, han ligger i 66. Så hvis han bare skal tilbage, hvis han faktisk havde givet ham det, jeg vil sige, hvis jeg var ham, ville jeg sige til far, du må hellere komme med computeren, for det kommer nok til at vare. Du må komme med nye penge, lad os få den computer, for det her kommer altså nok til at vare. Hvis han skal op på 150, så siger det jo det, han skal op på. Det var altså også fra 66, er det jo over 100%. Så det kommer nok til at vare 3 år, men det er absolut og værd at kigge på. Ja. Og nogle folk opgiver den jo lidt, fordi de sidder og siger, jamen det er jo mest til benzinbiler, ikke? Jeg skal jo stedet dække på alle biler, også elbiler, men og alt det der, jeg tror, at han er en af dem, som kommer igen. Det er meget, meget interessant selskab. Men Lav, nu sagde du også lastbiler. Hvilken lastbilsaktie vil du vælge? Ja, altså jeg har jo min egen lidt originale påfund. Det er Traton, som er, det lyder åndssvagt, men TRATON, og koden er et eller andet med et 8-tal i Sverige, men det kan også skrives i Tyskland. Men det er jo det er Folkevogn, der ejer den med 90%, og det er problemet, fordi jeg ikke lavede den til en rigtig aktie endnu, men de ejer jo Scania og MAN lastbiler. Og Scania går super godt, og MAN lastbiler går forfærdeligt dårligt. Og det skal de jo have rettet op på, og så de købe Navy Star i USA. Man kan også, hvis man ikke gider sidde og vente på den, det er jo sådan lidt en den store fuglechance, men den der, og det er den, jeg selv vil købe først. Men jeg har jo så nogen, jeg har fået fra Mercedes, nemlig Daimler Truck, og så er der også Volvo. Den der Volvo AB, det er jo så også entreprenørmaskiner, og så laver de også både motorer, der hedder Penta Diesel, men det er jo sådan en sportsingsafdeling. Men altså, entreprenørmaskiner udgør faktisk, jeg tror, det er noget over 20%, og så har de noget finans. Men Volvo, hvis man tager den sikre, jeg siger, det her, hvor lang tid tager det, før traktoren kommer til hægterne, var det på år. De gider ikke sidde og vente på, at gøre den sikre, så er det jo Volvo. Altså, Volvo til, koster den ikke 158 eller sådan noget, Persson? Jo, det er en af dine darlings, jo. Ja, det ved jeg ikke, om det er en af mine darlings. Jeg har haft den på et tidspunkt, men den er jo gået, den gik jo lidt i stå, og så den rød over i skammekrogen. Jo, den koster lige omkring 160, og måske er der ved at etablere sig sådan en dobbeltbund. Det er der faktisk i mange aktier, hvor vi var jo nede der i måske endda en trippelbund. Vi var nede i forbindelse med krigen, ikke? Og så var vi nede i april-maj måned, også i 150. Og nu har vi været nede og kørt 155. Og så skulle den jo egentlig gerne være for opadgående, så måske Ja, vi ser sådan nogle formationer i øjeblikket, så det er jo lidt spændende at se, hvad mange aktier... De går glimrende. Altså, og der er en der udsigt til større volumen. De tjener 10 øre på en krone, og så videre. Okay, nå, men Simon, han skal altså dukke lidt til far og sige, hey, kom med en computer. Kom nu, han skal sælge sine kontinentale aktier. Du synes, han skal sælge dem? Nej, altså til faren og sige, prøv her, far, det var... Det var en misser. Ja, det var en misser. Og det er jo der, hvor faren er, og det er jo også nogle gange, når vi står herinde og skal hjælpe folk med at investere. Fordi det der med, skal du bruge pengene på noget inden for en kort periode, så er aktiemarkedet jo, altså det der historie med, at det bare kun går one way, det har vi jo alle sammen hurtigt erfaret her i 22, at det gør det ikke. Så det der med bare at investere, fordi jeg skal bygge en carport til næste sommer og sådan noget, det skal man nok lade være med. Ja, men ved du, Pia, nu har jeg jo mine børnebørn, mine to drenge, jeg er jo flere, men heldigvis, men der, de har jo fået, skulle købe nogle aktier, ja. Og de har sådan et projekt om, at de vil købe en bondegård sammen. Okay. Og så var det jo, at jeg sagde, faren sagde, at du skal købe Novo, fordi han arbejder, og så sagde jeg, at du skal købe nogle Bavarian. Det er der jo elastik i. Ja. Og jeg kan godt svare dig på, hvornår du får den, når I kan købe den. Det gør det, når Bavarian koster en bondegård. Ja. Nå, Lars Vælsen, friske gutter, du har derhjemme. Det skal du tage med her ind i studien af. Kan du gøre det? Jo, jeg vil prøve, hvis jeg kan overtænde det. Lars Persson, der er et spørgsmål til dig fra Christina vedrørende Aker BP. Ja. Hun kan godt tænke sig at høre, hvad du synes om den. Hvor skal den hen, spørger hun, og skal man købe op, eller skal man sælge? Jamen, det er jo en af dem, der ikke er steget særlig meget. Ser man nu på Equinor og nogle af de andre store selskaber, så er den jo gået langsomt op. Det er jo nok på grund af hele den her fusion med Lundin, der har ligget og spøgt og skulle på plads. Den er jo kun steget 20% i år. Jamen, jeg egentlig også siddet og bidt lidt negle, fordi den er jo faldet tilbage. Men det er jo også på grund af, at de får en masse nye aktionærer, som jo så skal vide, om de har lyst til at have sort energi i porteføljen. Så der kan godt komme lidt skuld, fordi der kommer masse nye aktier og nye aktionærer. Så vi må holde lidt ud. Det gør jeg i hvert fald og ser. Den er egentlig på den ene model, at den er gået lidt i salg, og på de glidende gennemsnit, der kysser den trendlinjen i øjeblikket. Så jeg beholder mine lidt endnu, men, okay. Men det har da været en tre skrækkelige uger i hvert fald, hvor at aktien er gået fra over 400 og så ned til 330. Så det, du holder fast, men køber ikke mere op? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Ikke på den korte bane. Nu vi er i den boldgade, så vil Poul Erik også gerne have, at vi kigger lidt på Ørsted. Hvad er status lige for den? Skal den fremad, spørger han? Jamen altså, der har jo lige været en masse udbud af ting og sager, og den ligger faktisk, som om den har brugt den her kileformation. Der var en top i marts måned i 900, som så har været sivende nedad. Så har der været en ligesom en dobbeltbund lige under 700 i maj og i juni, og nu er den brudt op til de her 819 i går. Så ja, det ser ud som om, at den gode historie er kommet. Kigger vi også på nogle af de svenske OX2 blandt andet, og nogle af de andre vindfarm, så ser de også ud, som om de holder prisen. Så det ser ud som om, at folk er igen begyndt at investere lidt ind i de her vindfarme. Det, der har været, det er jo, at det ikke har blæst så meget, som i hvert fald nogle af de her vindfarme. Og det Aris blandt andet, der ligger over i Sverige, var lidt bagefter med vinden. Så det er ikke altid sjovt, når man er aktionær i sådan et vindfarmfirma, og det ikke har blæst på de møller, man har stående. Så. Men altså, Ørsted købsignal i tre modeller, så det kunne godt være, at man skulle træde en lille smule på speederen. Okay. Og Lav, du har haft den i 600. Ja, det får, den skal nok komme derhen. Nej, det får du ikke. Det får du ikke. Skal det være en citronvand? Året om. Ja, en citronvand. Det kan vi godt gøre. Så er det 650. Det andet er lidt... Der skal noget til, før han sætter citronmand på spil, den gode Lars Vindsen. Jamen, den er lidt stram, den der. Men nej, jeg mener, at der er ikke noget sjov ved det der, og der bliver jo flere og flere om, har lyst til at sætte sådan noget op og putter penge ind i det, og så er det spørgsmålet, hvem har flest penge? Og alt det der, så de har et fordel at være foran med teknologien, ikke? Du kan jo altid se, jeg kender en, der er hos Ørsted, han går aldrig i jakkesæt, han går her og blæser. Lars Vindsen, du får sådan en her. Jens Hård, han er måske lidt bekymret. Han spørger i hvert fald, om du er bekymret for Tysklands økonomi, Lav. Hvis de mister eller må lukke for gassen, vil det ikke sende Tyskland i recession i 2023? Det siger Energiewatch.dk, skriver han. Ja. Jo, de skriver så også et andet for, og nogen skal gide at læse det, de har med at gøre. Ellers vil man jo ikke læse det der. Men, det samme, du gør, Lars? Men jeg vil sige, jeg vil sige på den måde, at 23 tror jeg ikke, du skal være bange for, fordi så er verden jo kommet til hægterne igen. Men det er jo et fuldstændig korrekt problem, at at vi er allerede nede og kører på et eller andet. Hvis man ser det meget formelt, så er vi jo nok i recession, altså to kvartaler med negativ vækst, ikke? Men det er jo så småtingsafdelingen sådan et eller andet med 0,5% ned eller sådan noget, ikke? Mm-hmm. Efter hinanden, så det er jo ikke noget, det er jo ikke sådan, at alting stopper, men det rammer helt evident, og altså jeg har for eksempel jo kigget på en aktie, som jeg meget godt kan lide, det er jo BASF, som jo er sådan, altså, den virkelig følsomme afdeling, fordi de laver jo kunstgødning og maling og petrokemi, det er jo petrokemi, ikke? Og ja. De vil så gøre sig grønne af det der, men hold nu kæft, du ser på, hvor mange penge de redegjorde for, hvor meget det var i første kvartal, hvor mange penge, der fløj ud af vinduet på mere inputpriser på energi og så altså primært gas, og hvad de ikke kunne slæve hjem på at sætte priserne op. Og det, de åd jo nærmest hele overskuddet op. Og så nedskrev de noget over i Rusland, de har nogle, og de er også medejere af Baltic, den der, hvad hedder den, Nord Stream, ikke? Altså men, tyske BASF. Ja, tyske BASF. Men, og der kan du jo se virkelig, hvor ondt det gør, og det, balladen kommer jo det øjeblik, hvor man bliver tvunget til at nedsætte industriproduktionen. Det er jo det, man vil gøre. Altså, man vil jo lade forbrugerne, derhjemme nu er der et eller andet boligselskab, der skriver det i dag, at sætter varmen ned til vinter, derfor nu skruer ned for varme om en aften. Men for dem, der bor i Tyskland, de har jo mange udlejningsboliger dernede, men industrien kommer først. Men det bliver jo ikke bilfabrikkerne, der det går ondt. Det bliver jo sådan noget proceskemisk noget, og stål jo også klarer sig nogenlunde godt. Men, nå, det lyder til, at vi skal have købt nogle det, garnaktier, eller noget uldaktier, eller sådan et eller andet. Nå, det bliver en kold vinter. Jamen, ved du hvad, her, vi havde jo var det tirsdags, hvor tyske aktier faldt fuldstændig solo med 3-4%, og det var jo i forbindelse med, jeg tror, det var den der med Uniper, der kom ud og sagde, at han skulle have statshjælp, som er gas og vindmøller og alt det der. Og de taler om 5 milliarder euro, som den tyske stat skal stille som garanti eller domme med nogle penge på en eller anden måde til dem. Og det er den finske stat, der er dem. Det er jo sjovt. Men de samarbejder jo også under krigen. Det er jo en anden historie, men det glemmer vi. Men nu er det den anden vej rundt. Så kan man bare sige, at det er for skræk i valg af alle, fordi de siger, hold nu kæft, hvis det begynder nu og smelte ned om hjørnet på dem. Og balladen er jo også, at omkring det med Tyskland, at det er faktisk det land, der ikke har nogen import af flydende naturgas. Det har Spanien har meget, Italien har meget, Frankrig har noget, og det gør jo Holland får gas ud fra havet og har også noget LNG. Mm. Men så det er jo lidt problematisk, at de står meget skævt. Ja. Ved du, hvor meget det er? Jeg sidder og regner på det. De har jo lejet nu tre store sådan nogle lejefø-skib, jeg ved ikke, om det er deres, det tror jeg faktisk, det er, der skal ligge nede, Tyskland nede ved Greifswald, for at modtage den. Der, hvor gassen skulle komme ind fra Rusland, det gør den ikke, så ligger der nogle skib, som skal modtage den, og så kommer skib med det, ikke? Men der er jo ikke kapacitet nok til det. Men hvis det der skulle fungere ud fra Nord Stream 1, som er på 55 milliarder kubikmeter kapacitet, og toeren er på det samme, det er den, der aldrig åbnet. Den er der, men den er aldrig blevet åbnet. Og så gik det også lidt surt på det, men russerforholdet. Men så skal der sejle tre skibe derned af de største i døgnet, og tre tilbage igen. Så der bliver noget. Jeg har du elsker det der, var. Min kone til, at vi skulle købe et sommerhus dernede, så vi sidder og kigge på alt det der. Ja. Show der. Jamen, det er jo altså meget. Ja, det er jeg med på, Lars Svendsen. Jeg kunne sikkert godt forestille mig, at du ville nyde at sidde og kigge ud over det. Nå, vi hopper videre til Jonas Farmer, som har skrevet ind om Seabrain, Lars Persson. Yes. Kunne du ikke lige kigge på den og fortælle Jonas, hvad potentialet er, som han spørger om her på sms'en? Jamen, nu skal Lars lukke ørerne, fordi det er jo en af dem der, jeg er vild med. Og jeg mener, at den har lavet en dobbeltbund. Det, der undrer mig lidt her, det var jo sidste uge, der kom, de sagde, at de købte en ejendom, fordi nu skulle de have deres egen bygning. Og det er jo der, hvor jeg tænker, hvad skal man bruge sådan noget til, når du er IT-mand? Så skal du have en server, som sidder ude i clouden, og så skal du bare kunne rykke rundt og booste op og booste ned. Det der med at begynde at købe egne ejendomme og bruge penge på det, det er jeg som aktionær en lille smule ked af. Men altså, det ser ud som om, den holder niveauet her, så der er lavet en dobbeltbund, hvor den var ned og kysse lige de der 160 i februar, og det var den også i juni måned. Så har robotsmotoren hostet lidt og ikke rigtig kommet afsted, men det ser ud som om, der er gang i den igen, og ja, hvis vi kan få gang i nogle af de her digitaliseringsaktier, som jo, det skal jo digitaliseres det hele, og de har jo godt fat både i USA og Europa og i Mellemøsten, jamen så what not to like, men selv nu bare den der ejendom at komme ud af det der, det forstår jeg simpelthen ikke. Og så også køb den nu. Altså jeg kan forstå, hvis man havde oparbejdet en masse penge, og ejendomsmarkedet var faldet i et halvt år eller et helt år, men at købe den nu, det er... Det er fjollet. Ja, okay. Altså, det var dumt fjollet, gjort. Det gider vi ikke. Men Persson, der er noget i det her, fordi det er lidt sjovt nu her, fordi det, virksomheder, der laver noget ikke konkret, det gør han jo ikke, og det gør banker heller ikke, de har et brug for at vise sig. Og det er også et dokumentationsproblem. Man skal ligesom vise, at man er en kæmpe kæl. Og derfor køber de bygninger. Det er derfor, banker har sådan nogle imposante hovedkontor og så videre. I stedet, de skulle jo bo på Ballerup Mark, der ligger Forsvarskommandoen, der kunne de også bo derude. Men det gør de ikke. Og det er det samme her. Ikke? Vi havde engang et selskab, kan huske Norsk Data. De var nærmest besat af ideen om at bygge hovedkontorer og bygninger, og de lå rundt omkring, de lå ikke engang sammen, som de kunne vise frem. Så stod jeg sådan, det er en stor virksomhed der. Det var ligesom Hitler, hvor man skulle gå op af en stor trappe og have et rigskancelli, som var 300 meter højt. Det er ikke engang løgn. Ved du hvad, Lav, der er faktisk kommet en besked. Det er fra Thomas fra Birkerød i går, som skrev ind til os. Jeg tænker, den passer bare meget godt ind lige den der kommentar, fordi han er meget glad for at lytte til dig og dine mange erfaringer, dine interessante betragtninger. Men, der kommer et men. Når du altså ikke går i selvsving, skriver han, så siger han, en ting, jeg godt kunne tænke mig at have afklaret, det er, hvordan tjener Lav ind i sine penge ved at producere noget rigtigt, skriver han i citationstegn, som man kan bruge til noget, eller ved at glo ind i en skærm, ved at skrive analyser og kigge på kurser, altså bruger det der IT, som han hele tiden siger slår, som han hele tiden slår på. Altså bare en refleksion, skriver han. Jamen altså, det er fuldstændig rigtigt. Jamen jeg tilhører man havde engang et begreb i økonomien, der i begyndelsen af 1800-tallet, de sterile erhverv. Det var jo dem, der fysiokraterne, der mente, at de eneste, der lavede ordentligt arbejde, det var landbrug. Og alle de andre, altså handel og håndværk og sådan noget, det var sterile erhverv. Og jeg tilhører de sterile erhverv fuldstændig rigtigt. Som min far sagde, du kan jo ikke slå en pind i en lort, uden at ødelægge begge dele. Men så dårligt var jeg jo ikke, det sagde han ofte, men jeg var mere praktisk anlagt, end jeg er. Men jeg kan godt sige, at nogen holde skidt og møg for dørene og klare det derhjemme, gør det selv, alt det der. Men det er fuldstændig rigtigt, og det er jeg. Og det, man kan jo se meget simpelt en, det er, hvad kommer der ind i det, du laver, og hvad kommer der ud af det, du laver? Og så hvis du får stålblader ind, og der kommer et skib ud den anden, så har du jo ligesom lavet noget rigtigt, ikke? Der kommer kunstgrind og sædekort ind, og der kommer korn ud den anden ende, eller æg, eller en kylling, som man kan spise, så kan du ligesom lave noget. Men hvis du bare sidder og modtager noget information, og sender noget information ud igen, så er du jo i den forstand ikke rigtig lavet noget. Det er fuldstændig rigtigt. Det, der så er min pointe, det jeg laver, det, den gavn, jeg gør under solen, det er jo, at jeg medvirker jo til, at det her kapitalmarked kommer til at fungere bedre. Og i og med, at jeg er en original, og ikke en, som bare sidder og siger det samme, som man kan læse, at alle de andre siger i en eller anden bank, og konsensus mener om dit og dat. Jeg tænker, og det gjorde Kierkegaard også, han var måske lavet vel heller ikke noget godt i den forstand, men jeg tænker jo og prøver på at sige, jamen hvad med det? Er det der? Er det der? Og så bakser vi jo, jeg køber det, der ingen vil have, skal have det op i et helt andet niveau. Det er den gavn, jeg gør, men det er fuldstændig korrekt. Og det er det, vi elsker dig for, Lav Svendsen, at du tænker. Det kan godt være, at vi ikke altid er enige med de tanker, som du gør, men det er sådan set bare udmærket, så må vi jo debattere det, og det gør vi altså. Ja, så må du tænke noget andet, ikke? Og så sælger du aktien, så køber jeg, og så ser vi, hvem der skal grine hinanden. Ja. Det gør vi. Hvem der skal have citronvand, når året er slut. Det bliver fantastisk. Nå, vi hopper... Han vil jo have den der med at sige, jeg skal helt ned, ikke? Det var meget... Nå, vi er enige om 600-650, Persson. 650, har jeg hørt. Ja, han er Lars Persson, det er dejligt. Vi skal lige omkring et spørgsmål her fra en anonym lytter, som kunne tænke sig at høre lidt om stålaktier, SSAB. Ja. Og så skriver lytteren CLF. Jeg ved ikke, er det et selskab, eller... Det er altså mig, der ikke forstår. Men altså, ligesom alle de andre råvarer, vi har også set boligen, vi troede, vi skulle have sådan en råvare år, hvor vi kunne bare læne os tilbage i hængekøjen eller liggestolen med drinken, og så kørte de her aktier ud af, og så måtte vi jo sige, at kæden hoppede af midtvejs. Og det er det samme, der er sket med SSAB. Aktien er faldet tilbage til november måneds kurs omkring de 40-45, kigger vi på priserne på... Ja, man kan gå rundt omkring, men den, der er sjovest måske, hvis nogen sidder, så har tradingeconomy.com, der kan man se, hvordan det går for sig hver eneste dag, rullende uge, rullende måned, rullende år. Og der kan vi se, at priserne er faldet tilbage, og det er det også det, der er sket med ThyssenKrupp, altså at prisen på aktien er faldet. Den skulle gerne holde her, hvis ikke den skal længere ned. Hvis den skal længere ned, kunne det være, hvis vi tager de sådan rigtig pessimistiske briller på, kunne det være 30, men 40 skulle gerne helst holde her. Og modellerne indikerer også, at folk begynder nu at købe op, men altså, det kræver også, at prisen på stål ligesom stiger. Udfordringen er jo, at det kan godt være, at stålet er blevet billigere, men til gengæld er energien jo, som de bruger, jo bare blevet så meget, meget dyrere, så de har virkelig en udfordring der, kan man sige, alle de her stålselskaber. Lars Svendsen, har du noget blik på stål? Ja, ja, meget. Og jeg er ikke, der er tætbæk, det er fuldstændig rigtigt, men det er ikke noget, man skal være bange for. Og alt den med grøn omstilling, alt det der, altså der skal bruge så meget stål, og jo også kobber og alt andet, jo meget, meget mere af det så. Men så alt det der, det bliver rigtig, rigtig godt. Det er, men de har et setback, det er det, men det er ikke i begyndelsen til inden og en ordentlig røvtur. Jeg har jo stadigvæk ArcelorMittal i ret stort omfang. Jeg har faktisk også nogle SSAB, ikke ret mange, men hvad hedder det? Det er godt sted at være. Mener jeg. Og CLF, det er, så vidt jeg forstår det, Cleveland Cliffs, som er en stålaks i USA, som er blevet bumpet vildt. Okay. Det kan da godt være, at jeg skulle kigge lidt på den. Ja, ja. Men nej, jeg mener, at det er rigtigt. Og jeg kigger faktisk, inden jeg kigger lidt på, det er lidt samme skuffe, men på en anden måde, det er POSCO over i, hvad hedder det, Korea. POSCO. Ja. Ja. POSCO, ja. Som jo laver stål, og som også ejer nogle af skibsværfterne i Korea. Men, så der er lidt at kigge på, hvis man er interesseret i... Det er ikke, det er et setback og så videre, men det er ikke, det er ikke udtryk for, at det er stadigvæk en udmærket... og det er jo sådan noget, det er lidt ligesom skib, eller enten i gode tider, så tjener du vildt, ja. Og så i dårlige tider tjener du ikke. Men SSAB vil jo lave et grønt stålværk, helt op i Nordpå eller om. I Luleå eller andet. Og det er jo også værd at se lidt på. Det er det. Det var altså en lytter, der var anonym. Det kan man selvfølgelig sagtens være, så deltager man bare ikke i konkurrencen. Nej, det om en kop. Og der er altså en mere af dem, som til siden ikke vil have en kop. Heldigvis er der rigtig mange af jer andre, der gerne vil. NTG og Salzgitter, hvad siger I til dem? Er det værd at samle op nu, Lars Persson? Skal vi starte over ved dig? Jeg tænker, du skal kigge på NTG, for jeg ved, at Lav han sikkert vil kigge på Salzgitter. Ja, altså alle transportselskaberne har også fået både gode gamle DSV og DFDS og alle de her, de er jo fået gok i nøden. Og den ser stadigvæk, jeg vil ikke begynde at samle op i NTG, den ser for nedadgående ud, der er ikke rigtig noget, der er vendt, der er ikke rigtig noget, der hænger fast på nogen støtteniveauer endnu, den ser farlig ud, men i og med det jo også er forholdsvis lille aktie, så skal der selvfølgelig ikke så meget til, men jeg vil lade den være, og lade den sejle videre. Okay. DSV har mere lavet sådan en plateau her ved de 1000, og måske kan vende rundt og knøffe opad i forhold til den lille. Så ja, jeg tror vel... Den lille, altså NTG. Ja. Okay. Lars Svendsen, ja. Salzgitter, har du noget bud på den? Ja, jeg vil sige, NTG mener jeg faktisk er værd at kigge på, men jeg er ikke, det er jo ligesom en mini-DSV. Og så er jo DSV har jo meget i udlandet, skal vi lige, altså, i lang væk, altså lang transport, ikke? Sø og luft, men det har ham ikke så meget af. Men Salzgitter, de er jo tilbage i stål jo, og det er jo en tysker, Kvik, og når vi så er der, så skal vi med det samme sige, at han ejer jo 25% af det selskab, der er Aurubis, der er også børsnoteret, og er verdens største smelter af, ikke udvinder af kobber, men smelter af kobber. Og det er altså meget af det jo så, recycling og genbrug, eller hvad det hedder på dansk jo. Og det er jo en sådan set en glimrende branche, men altså, der har jo også været et setback for kobber, og det kommer formentlig begynder at kravle op igen. Salzgitter er et udmærket stålværk, som jeg ikke har fået købt, og som jeg gerne vil have, og som kun er faldet tilbage til omkring 22 eller sådan noget. Og hvad hedder det? Det har så en gang, hvor det er sådan stort... det er sådan delvis ejet af delstaten dernede. Ude derude i hjørnet, ikke? Det er en by, der hedder Salzgitter, ude i hjørnet ind mod Holland der. Men, og de ejer også, de købte for mange år siden, det selskab, der hedder Mannesmann Rohrenwerke, som laver store pipelines. Men det er jo, det har været en fantastisk, ja, arbejde op. Ja. Glimmer en forretning, men så de købte, har det ikke været en god forretning. Okay. men det er glimmer, også fordi du får, altså populært sagt, så er det næsten sådan hele tiden, at den aktiepost, de har, jeg overbevist svarer til, hvad børsværdien er på salgskilder. Ja. Så kan det jo godt være, at du har en bedre idé at købe salgskilder, jo. Og hvis man nu selv har lyst til at kigge på Arubis, så er det altså A-U-R-U-B-I-S, ja. Man kan gå ind og google det. Lars... Er der ikke nogen dårlige aktier? Du siger altid, det er gode aktier, fordi det er ligesom der en bolig, så der er gode dårlige... spørgsmål. Jo, men, gode... men det har der jo været. Og det, jo, men alt, stort set alt, hvad der er IT, det er... Det er bare noget pis. Okay. Jamen, så smider jeg lige en til Lars Pedersen her. Bjarne, han kunne godt tænke sig at høre, hvad man skal stille op med Sinch. Den svenske aktie Sinch, S-I-N-C-H. Oh, okay. Lars Pedersen, den jamen, er nede i cirka 34 kroner. Det er jo en aktie, du er igennem tiden har tjent gode penge på. Det var altså, jo, så faldt den lidt til jorden. Ja, men det må vi sige. Det var noget en cash cow, der kørte fra 20 til omkring 21, hvor jeg slap den, fordi den mistede pusten. Ja, det... Den er jo fået tæsk sammen med alle de andre IT-aktier, og jeg sidder egentlig bare, og det er jo sådan en, jamen falder markedet, så er den nede med 7-8%, og stiger markedet, så er den op med 7-8%. Jeg sidder egentlig bare og venter ved fiskehullet på den her, fordi det er sådan en, der, når den dukker op igen, så skal man huske at slå hurtigt til den og napse den, fordi jamen, jeg tror ikke, den kommer op igen i 200 umiddelbart, fordi konkurrencen er yderligere, og vi har ikke de her gratis penge osv. osv., men ej, det er en, man skal sidde og lure med. Det er lidt, det. Lidt for risikabelt måske. Jeg vil ikke købe nu. Jeg vil nok købe, når den røg op over en 46 eller sådan et eller andet i det niveau. Den handles i 34, så er der jo langt op. Så det kunne godt være, at man måske skulle, hvis man skal have flere positioner, har sådan en stor portefølje som Laus, så kan man måske starte med at købe ved 40 første gang, og så... successivt øge sin beholdning der. Godt, så vidt altså sinds. Og så er der Sune Solberg fra Vitaby Sverige, som har en godbid til dig. Lidt eksportkunde. Ja. Lytteren skriver, kan Millionærklubben komme med en opdatering på tankmarkedet? Skal jeg, når jeg ligger i solstolen på stranden og ser et tankskib sejle, for vi bare læne mig tilbage og nyde syvende og bestille en ekstra kande sangria, eller skal Fabrice begynde at lede efter mobilen og trykke på salgsknakken? Hvad tænker du om det, Svendsen? Jamen, tank er det er kun i begyndelsen af sin optur. Det er på vej ind i en ordentlig løft, og jo mere politisk de bliver uvenner med hinanden og alt det der, og om vi ikke køber russerolie, før sejlede de jo fra Rusland ned til Tyskland, så var den der lille udflugt overstået. Nu skal de sejle, russerne skal sejle deres til Indien, og vi skal købe noget i Mellemøsten. Ikke? Så der er gang i det. Torm har haft det lidt svært i hvert fald her på det sidste. Nå, men han er jo på vej op igen. Jo, og altså, jamen, det er jo, altså, Torm koster vist 88 eller sådan noget, ikke? Jo. Ved du hvad, altså, jeg kan regne hjem til 175, når det her år er gået, så hvad hedder det, og til den tid ser tankmarkedet formentlig endnu bedre ud, så det er jo altså virkelig, og det er jo så produkttank, så er vi jo så de rigtige tankskib, altså råoliebådene. Og der er der jo kommet gang i, ikke i de supertankerne, fordi man har brug nu for 110.000 tonner, 150.000 tonner, det hedder Aframax og Suezmax, fordi Europa skal bruge olie, og der er vores havne har ikke så stor dybgang, så skal de omlaste det, der er 3-4 havne, de kan gøre det i, men så derfor så er det lettere ligesom at smække til grej med det hele det rigtige sted med det samme, og det er altså, det der, altså det bliver, du drømmer ikke om det. Jamen, altså, jamen, det er jo det... Jeg har bare hørt det så mange år, Lars Svendsen. Jeg gider at sige men problemet er jo det... Jamen, det er jo Peter Ulven, ikke? At så lige pludselig, så kommer de jo vælten ind, og så siger de, kan du skaffe et tankskib? Nej. Men får du betalt $200.000 i døgnet? Ja, måske skal jeg lige kæfte, om jeg har et, ikke? Og i øjeblikket, der tjener de $30.000, ikke? De skal tjene $20.000 for at slæve sig hjem på afskrivninger og driften, ikke? Og så resten, det er til renter eller overskud. Ikke? Men troen er intakt i hvert fald. Jamen det der, det er... Jamen ved du hvad, Pearson, det er... Hvad siger du? Det er en forbrydelse, ikke, at købe... så når din mand, han sidder i aften og griller, eller så siger du, inden han smækker bøffen på, har du i øvrigt nogle tankaktier? Jamen har du ikke forstand på tingene, mand? Ellers så er du ud. Ja. Godt. Pearson, hvad siger du til tank? Jamen jeg lyttede jo til hr. Svendsen for mange år siden, så jeg købte jo en portion tank, og den har jeg putte under hovedpuden, og i år er den jo steget 71%, så i dag i år er jeg jo glad, så det kan jo godt være, at jeg kan få en lidt større bøf i aften, hvis jeg solgte nogen. Det gør jeg så ikke. Jeg fik da ondt i maven, da den lige lavede det her bob ned i 80, men man skal åbenbart man skal være vant til søgang, når man er i skibsfarten, så jeg holder stadigvæk mine, så sådan er det. Men det er jo lidt ligesom, altså, havde jeg haft en Airbus stående i min baghave, så kunne jeg også have tjent styrtende med penge, hvis man kunne have hjulpet Apollo, ikke? Altså, det er jo lidt det samme. Altså, nu råber alle på tank, og alle råber på fly, ikke? Så ja, hvis jeg lige måtte slutte den, det er, at I dag, hvis du bestiller et skib, skal du vente 3 år for at få det. Og det, og da der ikke er særlig mange, hverken tanker eller bolker i ordre, så skulle det jo være mærkeligt, ikke, at det marked de næste 3 år, 2-3 år, bliver meget godt, med mindre efterspørgselen kollapser. Ja, man har ført set mærkelige ting ske. Ja, men... Claus, han kunne godt tænke sig, at vi lige tog lidt på hotel, Lars Persson. Scandic Hotels, hvad er dit syn på lige præcis den, hvis man frygter recession i Europa? Er det så, ja... Nej, så bliver det ikke sjovt, og man kan sige, at den hopper jo op og ned, og kan ikke rigtig komme ud af starthullerne. Den løber lige hen til kanten, og så løber den hjem igen og gemmer sig lidt. Også fordi, at nu har vi jo nogle fly, der ikke rigtig flyver, og der var nogen, der i hvert fald mente i branchen, analysebranchen, at det ville gå ud over Scandic, hvad hedder det nu, fordi at måske nogle af kunderne ikke ville kunne komme til Danmark og Sverige og Norge, hvor Scandic har sine hoteller, så aktierne er faldet lidt tilbage. Det er også en af de mest shortede aktier, men altså, de kom jo med en opjustering tidligere på året, så ja, vi må jo se, hvad de siger her i de kommende kvartalsregnskaber. De kommer jo løbende nu her. Vi starter på torsdag det svenske afdeling, hvor der kommer en tsunami af omkring 30 svenske regnskaber, så er vi lagt for land, så man kan jo bare sidde i sin liggestol og følge med. Og i Danmark, der har vi traditionen tro lidt langsommere. Vi holder sommerferie. Der kommer selvfølgelig regnskab fra Tryg, traditionen tro, at de hurtigt ude, og der kommer også fra top sidst på ugen i næste uge, så det holder vi selvfølgelig øje med. Ja. Må lige spørge, Scandic, det har jeg også lurer lidt på. Ja. Er der nogen, der ejer det, eller kunne man købe den? Altså ATP og sådan nogle andre, der gerne vil have noget... Det bliver jeg egentlig at svare lige helt skyldig, om der er en familie, der er. Men det kan jeg da lige stå og lure på. Lars, så kan du i stedet for lige få et spørgsmål omkring Hexagon fra Torben for Aarhus, har skrevet til os, som lige præcis den. Tak for svar omkring Hexagon for noget tid siden. Han har åbenbart skrevet ind til os før. Men skal man sælge lidt ud af den og købe en Mærsk-aktie, det er på en aktiesparekonto af det her forum. Ja, det er jo altid. Hvad for en hest er hurtigst, det? Ja, hvad siger tænkeren, Lav? Ja, det er jo det. Jeg kan godt forstå hans synspunkt, fordi man skal jo være der, hvor der ligesom sker noget, og det er nok skibet det næste. Den har jo sådan en fin formation dernede i bunden der, hvis det er noget nu, eller jeg tror ikke, den rigtige aktie, jeg har fået fat på, men der er jo 4 hexagoner. Men det tror jeg faktisk, hvis man skal vælge, hvorfor en hest er hurtigt, ja. Så vil du vælge Mærsk? Det tror jeg, men altså Hexagon, og det er den norske udgave med de her tanke til naturgas på lastbil og sådan noget, er god nok, men altså, den er bare lidt mere langsom. Så jo, det tror jeg faktisk rent. Okay. Og Stena ejer 20% af Scandic, så ja. Så fik vi også lige det med. Ja. Tak for det, Lars Persson. Det blev simpelthen det sidste spørgsmål, vi nåede i dagens udsendelse. Jeg synes, vi sender en kop afsted til Torben fra Aarhus, der altså lige præcis havde skrevet ind om Hexagon og Mærsk. Hvad med barnet der? Barnet? Ja, han skal da også have en kop. Men altså, det var Simon på 11 år. Han skal også have en kop. Men altså, vi er i gavehumør. Så kan han gå og vise den til sin far. Præcis. Jeg vil bare lige sige, at hele redaktionen er sådan en lille bitte smule ferieram, så det tager altså lidt længere tid for os at få kopper afsted, end det plejer. Men de skal nok lande hos jer. Så der er altså kopper på vej både til Torben og til Simon. Lars Persson, du skal på ferie nu. Vi andre, vi holder så skansen her. Ja. Vi sender nemlig en hel uge endnu, Lars Svendsen, du og jeg, vi får lov til at komme ind her i studiet. Vi bliver så trætte at høre på os i næste uge. Ja, men altså, Monique, ja, det er i forvejen, Lars Svendsen. Vi slutter lige af med at kigge lidt på markedet. Lars Persson, hvad sker der derude? Ja, jamen altså, Europa er rullet i plus, DAX er lige rundt, nu gik det så lige minus, men rundt nullet, og Danmark er et lille plus, Sverige er et lille plus, men vi handles rundt nullet, fordi vi skal ikke alt for mange steder måske, så og der er jo heller ikke nogen regnskaber, og så kommer kongen af nøgletal jo lidt senere. Er der noget, du skal nå at lukke, inden du tager på ferie? Det tror jeg ikke. Jeg er meget godt tilfreds med den portefølje, og nu er det sådan, der er desværre net over det hele, så skulle der ske et eller andet, så kan man jo trykke på knappen. Så du holder ikke rigtig ferie, Lars Persson? Ej, jeg holder ikke lige så meget ferie som i gamle dage, når man gik rundt ude i de svenske skove, der ikke var nogen netdækning, vel? Så sådan er det. Hvor mange gange kigger du på dem i løbet af en dag? Mere end 2. men sådan er det, når man bitter den der finansboks, så kan man altså ikke helt lade være med at tjekke ind lige en gang imellem og sådan kigge lidt på det. Lars Svendsen, du har begået et skriv endnu en gang. Det kan man læse over på Euronvest, det er ikke kommet på endnu, så vidt jeg ved. Ja, det handler lidt om, hvordan man skal købe eller ikke købe, og om man skal gøre det selv, eller man skal støtte til nogle andre. Mm. Og det skulle komme i eftermiddag kl. 2, har jeg hørt. Men men det er fordi, jeg mener, man skal købe. Jeg har jo købt nu. Okay, hvis markedet stiger for nu, så er det ikke min skyld, for jeg har ikke mere at købe for. Det er ikke mig, der kan puste mere til. Og du har sat til det hele. Det betyder altså også, at du har lagt dig, som du vil ligge, også hen over din ferie, Lars Svendsen. Der skal ikke ryddes op eller ordnes noget i løbet af næste uge. Det skal holde med, men nu håber vi på, at der bliver fred, og tingene går opad, og verden vil komme i gang i juni igen, og alt det der, og vi ikke skal være bange for noget. Ja. Håbet har vi lov at have. Tusind tak til Lars Svendsen og til Lars Persson, der var med mig her i studiet, og til Alex Brandbjerg, der producerede dagens program. Tak til jer, der deltog med spørgsmål og kommentarer, som altid ganske hyggeligt. Jeg ønsker jer alle sammen en rigtig god weekend. Vi er tilbage på mandag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.